Jet Fix. एक रॉकेट जमीन से अंतरिक्ष में जाने के लिए उड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका मन नहीं किया उड़ने का। उसको उड़ना बोरिंग लगने लगा। उसको उड़ते वक्त नींद आने लगी। सोचो क्या हुआ होगा उस रॉकेट का। उसका नाम रॉकेट से बदल के कचरा हो गया, क्योंकि वो जमीन पे गिर गया। एक ट्रेन थी, उसने यात्रा शुरू की। थोड़ी देर बाद उसका इंजन बोला कि क्या यार, मैं ऐसे ही चलता रहता हूँ डेली, वही बोरिंग काम, वही रूटीन। उसने अपने आप को सीज कर लिया। वो इंजन बंद हो गया, क्योंकि उसको डेली डेली का ये चलना बोरिंग लगने लगा था। और जब वो रुका तो उसने सोचा था कि देखते हैं अब मेरे बिना ये ट्रेन आगे कैसे जाएगी। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर में रिपेयर टीम आई, इंजन को देखा, वो फिर से स्टार्ट हुआ। आखिर में इंजन बदल दिया गया और ट्रेन तो फिर भी चल पड़ी। क्या सीख मिलती है हमें इन दोनों किस्सों से। रॉकेट वाला किस्सा बताता है कि अगर तुम्हें अपना काम, अपनी पढ़ाई बोरिंग लगने लगी है ना, तो इसका मतलब अब तुम्हारी किस्मत का कचरा बनने वाला है, क्योंकि तुमने सीखना बंद कर दिया है। अगर तुम्हें पढ़ते वक्त आलस आने लगा है, तो इसका मतलब अब थोड़े दिनों में तुम्हारी लाइफ का कचरा बनने वाला है। अगर इसको कचरा बनने से बचाना है, तो अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत जारी रखो। ट्रेन से क्या सीखने को मिला। अगर तुम सोच रहे हो कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अगर तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में सिर्फ तुम अकेले पढ़ रहे हो। अगर कोई जॉब जो तुम्हें चाहिए थी, और अगर तुम बीच में ही पढ़ाई करने से रुक गए, तो वो जॉब कोई और ले जाएगा। ट्रेन को खींचने वाले तुम एक इंजन नहीं हो, बहुत सारे हैं। जो काम तुम नहीं करोगे वो कोई और कर देगा। तो फिर क्यों ना तुम अपने आलस को तोड़ के अपनी पढ़ाई में जी जान से लग जाओ, क्योंकि तुम्हारा पढ़ते रहना ही तुम्हारे स्टूडेंट होने की पहचान है। अपने स्टूडेंट होने पर प्राउड फील करो, क्योंकि तुम जिंदगी की उस स्टेज से गुजर रहे हो जहां पर किताबों से सीखा हुआ हर एक शब्द भविष्य में तुम्हारी जिंदगी संवारने में बहुत काम आएगा। ये पढ़ाई कोई बोझ नहीं है, बल्कि इस ज्ञान की नाव पर जो सवार हो जाएगा, उसको ये नाव कहीं पर भी ले जाएगी, अच्छे से अच्छा जॉब दिलाएगी, इज्जत, दौलत और शोहरत सब होंगे। घड़ी में टाइम देखना बंद करो, उधर तुम देखो या ना देखो वो चलती रहेगी। अगर करना है तो पढ़ाई करो, अपनी मंजिल के पहाड़ पे चढ़ाई करो। तुम्हारा सिलेबस और किताबें तुम्हारे जैसे आईक्यू लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए ही बनाए गए हैं। इसलिए ये कहना बंद करो कि ये मुझसे नहीं होगा, और हाँ होगा, और वो भी सिर्फ तुझसे ही होगा। फिर भी पढ़ने और आगे बढ़ने का मन ना हो, तो देखना अपने देश के झंडे की तरफ, कितने शान से वो लहरा रहा है। तो तू क्या नहीं चाहेगा उस झंडे के गौरव को और बढ़ाने के लिए तू खूब मेहनत करे, देश में तेरा नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करे। जय हिंद, वंदे मातरम। Jet Fix.